بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافتان توكو كي جدو غافي ساكي ستي نمني توكو رفينسي يو أري أدي تهي بفبراتين قراجة في ديما فأنج جيرون تكو هلون نتهاجن أري أدي سنان wanni barbaachisu waan gurraachan ta'een hundaanuu hallatuu ni taha. Diimaa tahinaa, takkaawuu daalacha tahinaa, bifa gurraachan tahiniin waan maraanuu hallatuu ni taha. Gurraacha qofaan halluu hin tahu. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam arrii adii kana jijjiiraa wacha ni bussawaad gurraacharraa fagaadhaa jedhan gurraachatti jijjiiruun hin tahu. Halluu gurraachaan jijjiiranii gurraacha godhuun hin ta'u. Bunniidhatti jijjiiruun ni tahaa, diimatti jijjiiruun hin tahaa, bifa biraatti jijjiiruun ni tahaa jenna. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.